Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trzeci raz spotykają się minister zdrowia i lekarze rezydenci. Protestujący mówią, że dostali pilne zaproszenie do siedziby resortu. Jeszcze dziś może zapaść wyrok w sprawie nieletnich sprawców gwałtu i napadu na Polaków w Rimini. Trwa proces oskarżonych. Policjanci apelują o pierwszą pomoc poszkodowanym w wypadkach. W Lubinie zmarł nastolatek, bo nikt do przyjazdu służb nie zareagował. Już trwają rozmowy ministra zdrowia z protestującymi rezydentami. Pierwotnie miały się odbyć po południu. Negocjatorzy w trybie pilnym otrzymali zaproszenie od szefa resortu, informuje rzecznik porozumienia rezydentów OZZL Jakub Kosikowski. Dostaliśmy po prostu pilne wezwanie do Ministerstwa Zdrowia na rozmowy i czekamy, co ministerstwo ma do powiedzenia nam. Rezydenci domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Chwilę wcześniej ministerstwo nas zaprosiło, został odrzucony projekt obywatelski 6,8% PKB w 2021 roku, pod którym m.in. porozumienie rezydentów zbierało podpisy. Został on skierowany do Komisji Zdrowia, nie został dopuszczony do drugiego czytania. Rezydenci protestują od października. Rozpoczęli od protestu głodowego, później zaczęli wypowiadać klauzulę opt-out, która pozwala na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Nieletni sprawcy napadu na polskich turystów w Rimini latem ubiegłego roku stanęli przed sądem w Bolonii. To dwaj bracia Marokańczycy w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letni Nigeryjczyk. Sprawcy oskarżeni są o napad, ciężkie uszkodzenie ciała i gwałt. Proces toczy się przy drzwiach zamkniętych. Licznie przybyli dziennikarze nie zostali wpuszczeni do budynku. Pierwszym punktem rozprawy będzie ustalenie trybu postępowania. Jak powiedział Polskiemu Radiu obrońca Marokańczyków Marco Defendini, poprosiliśmy o skrócony tryb postępowania. To oznacza, że sędzia tylko zapoznaje się z dokumentami procesowymi i nie wzywa świadków. Gdy zapadnie wyrok, oskarżonym przysługiwać będzie redukcja kary o 1/3, bo pozwolili sądowi zaoszczędzić czas. Wyrok może zapaść jeszcze dziś. Mecenas Defendini przewiduje karę od 8 do 10 lat więzienia. Oskarżonym przysługuje również druga redukcja kary o 1/3, bo są niepełnoletni. Z Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych rozpoczął serię spotkań w Komisji Europejskiej. Teraz rozmawia z szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini. Później spotka się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, a także komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jourovą i komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbietą Bieńkowską. Jednym z głównych tematów rozmów ma być praworządność i reforma wymiaru sprawiedliwości, zakwestionowana przez Komisję Europejską. Po spotkaniu z szefową unijnej dyplomacji po południu na roboczym lunchu minister Jacek Czaputowicz będzie rozmawiał z wiceprzewodniczącym komisji Fransem Timmermansem o wprowadzanej reformie wymiaru sprawiedliwości. Pewnie zmiany są możliwe, tylko że nie jest to takie proste, bowiem ten system tworzy pewną całość. Podczas tej rozmowy omawiana ma być też strategia konsultacji ekspertów z Polski i komisji, które mają doprowadzić do rozmów przy okrągłym stole z udziałem przedstawicieli państw członkowskich. Pierwsza 4-godzinna runda odbyła się wczoraj. Obie strony wyjaśniały różne wątpliwości. Komisja Europejska z większą empatią, z większym rozumieniem podchodzi do naszego systemu reform. A na spotkaniu z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jourovą poruszony zostanie zapewne temat forsowanych przez nią pomysłów uzależnienia wypłaty unijnych funduszy z nowego budżetu od niezawisłości sądów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Policja apeluje o pierwszą pomoc poszkodowanym w wypadkach. Rano w Lubinie 19-latek został potrącony przez autobus na przejściu dla pieszych. Zmarł, bo zanim na miejscu pojawili się ratownicy i policja, nikt z kilkunastu świadków nie udzielił mu pomocy, mówi aspirant sztabowy Jan Pociecha. Gdy funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, zostają kilkanaście osób przypatrujących się mężczyźnie leżącemu na jezdni. Nikt nie udziela mu pomocy, wszyscy stoją i patrzą. Dopiero policjanci z lubińskiej komendy podejmują próbę reanimacji, którą kontynuują do przyjazdu zespołu medycznego. 19-latek umiera. Nie bójmy się pomagać. Pierwsze sekundy są najcenniejsze. W skrajnych przypadkach za nieudzielanie pomocy osobie, której zagraża utrata zdrowia lub życia, możemy zostać ukarani. ORP Kazimierz Pułaski w drodze na uznawane za najtrudniejsze w roku manewry. Wypłynął z portu wojennego w Gdyni w kierunku Norwegii i Morza Północnego. Fregata rakietowa musi poszukiwać okrętów podwodnych, manewrując pomiędzy fiordami, mówi dowódca jednostki, komandor porucznik Paweł Werner. Im bardziej na północ, to miejscami nawet dochodzi do kilku tysięcy metrów głębokości. To jest bardzo dobry rejon dla działania okrętu podwodnego, więc będziemy w pełni mogli wykorzystać nasze możliwości i też możliwości terenu, w jakim będziemy i akwenem działać. Mówi się o tym, że Morze Bałtyckie jest akwenem bardzo trudnym dla okrętów poszukujących okrętów podwodnych. A jak to wygląda we fiordach? Zgadza się. Jeśli chodzi o fiordy i tamte wody, myślę, że przy naszych możliwościach

polska bezgotówkowa, która użycza bezpłatnie na rok terminale małym przedsiębiorcom. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową obrót bezgotówkowy sprzyja zmniejszaniu szarej strefy. Rozliczania elektroniczne są szybsze, wygodniejsze, a państwu odpada koszt niebagatelny drukowania gromadzenia pieniędzy papierowych. Mamy w Polsce 38 milionów kart płatniczych, ale wciąż wolimy gotówkę. Dziś pytanie, czy wyobrażam sobie życie bez płatności gotówką? A moim gościem jest pan dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przypomnijmy słuchaczom, że Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w ubiegłym roku na mocy porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, także między organizacjami Visa, Mastercard. Panie prezesie, na czym polega program fundacji? Fundacja będzie udostępniać bezpłatne terminale małym przedsiębiorcom? Tak, i to pan to nazwał użyczeniem, zresztą bardzo dziękuję za ten krótki, ale bardzo taki nasycony wstęp pański, bo to pewnie tak zwani researcherzy panu to bardzo elegancko, a może to i pańska wiedza, bardzo nie, jest to dobry wstęp. Znaczy nie wiem, czy wypada się chwalić, ale to była praca samodzielna. Och, to komplementuje, bo to rzeczywiście... Jestem zaskoczony swoją sprawnością. Ale wracając do meritum. Zatem, dobrze, mówimy o użyczeniu na rok bezgotówkowo małym przedsiębiorcom, czy tak? Tak, z tym, że po prostu użyczenie to jest takim trochę zamkniętym okresem. Ja daję na rok komuś, kto spełnia warunki, które daję, bo to przecież kosztuje i potem się kończy i ja to zabieram. Aha. I nie taka jest nasza intencja, dlatego że my chcemy wspólnie oczywiście w tym gronie, który pan wymienił, wydawców kart, agentów rozliczeniowych, to jest taki trochę niewidoczny, ale jest bardzo ważny element tego rynku płatności, no i oczywiście ministerstwa, które ma swoje inne cele, ale w wielu przypadkach wspólne z nami, my chcemy, aby po prostu w ten sposób dokonać pewnego pozytywnego testu z punktu widzenia przedsiębiorcy, tego, kto ten terminal otrzyma. Aby przekonać go pewnie do używania, prawda? No, by tak, przekonać go do tej formy płatności. No tak, I do kontynuacji powyżej właśnie tego roku. No tak, problem w tym, że ten mały przedsiębiorca nie chce używać terminali. Z prostego powodu. Nie dość, że płaci procent od każdej transakcji, od każdej płatności zrealizowanej przez klienta kartą, to jeszcze płaci, jak pan doskonale wie, co miesiąc za użyczenie właśnie terminalu. No bo tak funkcjonują operatorzy kart płatniczych, czy też firmy użyczające. To co to za dla małego przedsiębiorcy za interes? No interes po pierwsze jest taki, że oczywiście w ogóle za wszystko płaci, czyli jeżeli on tu używa coś, co jest sprawne i sprawia mu, znaczy ułatwia mu prowadzenie biznesu, to gdyby wziął na przykład, no weźmy na przykład internet, też mu pomaga, że internet też płaci. I tutaj w tym zakresie oczywiście chcę powiedzieć, że chcemy szeroko informować o tym, że te opłaty w tej chwili są bardzo niskie, dużo niższe niż większość właśnie tych naszych potencjalnych kontrahentów myśli. Pan mówi o opłatach interchange, tak? Tak, interchange, na przykład jak ja czasami płacę gotówką, bo tak ode mnie chcą i pytam, robię trochę tak, mówiąc żargonowo, mystery shopping, bo to mnie i jako klienta i jako prezesa fundacji interesuje. Naturalnie. To słyszę, że proszę pana, przecież my płacimy 5%. To jest dawno miniony czas. No, ale te czasy, proszę przyznać, panie prezesie, Eldorado dla instytucji płatniczych banków trwały długo, bodajże dwie dekady, ale ma pan rację, istotnie. Od roku te maksymalne opłaty interchange, ustawowo zresztą w Polsce są określone, 0,2% dla kart debetowych, 0,3% dla kart kredytowych. Stawki brzmią, panie prezesie, nieźle, skoro o tych opłatach już mówimy, ale w skali miesiąca dla małego przedsiębiorcy to może być kilkaset złotych, może być 700, 1000, w zależności oczywiście od obrotu. A to już nie jest mało, prawda? Ja myślę, że to jest sytuacją, którą nie można tylko zamknąć tą kwotą, którą pan powiedział, bo jeżeli byśmy właśnie wyobrazili sobie, że to jest 0,5%, te 700 zł, to oznacza, że obrót, czyli utarg, czy jak to inaczej powiedzieć, tego przedsiębiorcy był po prostu w ogóle dostatecznie wysoki, żeby po prostu ta kwota wyniosła aż tyle. Czyli krótko mówiąc w ogóle, bo ja chciałem do tego bardzo fajnego pańskiego pytania nawiązać, co może po prostu w ogóle przekonywać tych małych przedsiębiorców. Znaczy tak. po pierwsze, pokazanie im, że te koszty po prostu już nawet jak minie jakby to dofinansowanie fundacji, one są już dużo niższe niż wielu z nich myśli. Po drugie, ta przyjazność jakby przyjmowania, czyli to, co już klienci bardzo lubią i o nich myślę też warto dwa zdania powiedzieć, spowoduje, że w wielu przypadkach w ogóle w takich punktach mogą wzrosnąć obroty. Ja znam sytuację i zresztą bardzo to zbieramy w ogóle takie przypadki, kiedy klienci po prostu do nas piszą, mówię, panie czy panowie, ja nie robię transakcji, jeżeli na przykład w danym punkcie nie jest akceptowana karta, prawda? Mhm. Czyli krótko mówiąc, dostajemy taki dobry oddźwięk z rynku, że to nie tylko, powiedziałbym, jest kwestia tak zwanej podaży, czyli dostępności tych terminali, bo to jest bardzo ważne, ale to jest również kwestia już mocno kształtowanych przyzwyczajeń płatniczych klientów. Zgoda. My po prostu, szczególnie w młodej generacji, już ta skłonność do tego, żeby nie nosić gotówki, prawda? Mhm. Duża. To prawda, to może być taki efekt. Nie twierdzę, że nie, ale też chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam ewentualnych minusów. Widzę jeszcze jeden minus, jeśli pan pozwoli, mianowicie po transakcji, nie wiem, czy pan dostrzegł takie zjawisko na rynku, pewnie tak. Nie jest tak, że pieniądze od razu są na koncie. Czasem ten mały, ale i duży przedsiębiorca czeka dzień, dwa, a w sytuacji, kiedy ten drobny przedsiębiorca nie ma gotówki do natychmiastowych zakupów, do natychmiastowych swoich transakcji, traci płynność. Czy nie uważa pan, że to jest pewien problem? Ja myślę, że gdy się obracamy, w ogóle ładnie pan ten mechanizm opisał, ale gdy obracamy się, powiedziałbym, w wielkościach poniżej 1%, prawda, bo to tak, to ja sądzę, że po prostu, bo tu nie tylko, że to chodzi o opłaty, ja rozumiem, że to jest to, co sprzedawca czy też dostał na swój rachunek. Tu nie chodzi o opłaty. Chodzi o to, że klient płaci, a potem ten drobny usługodawca czeka na pieniądze i sprawdza. Wpłynęły na konto, nie wpłynęły. Być może szerszy jest to problem. Problem przetrzymywania pieniędzy. Może tym również Fundacja Polska Bezgotówkowa mogłaby się zająć. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny sygnał, natomiast my wiemy, oczywiście ja mówię tutaj już z pewnego szerszej znajomości, jak funkcjonuje polski rynek płatniczy, że te transfery czy przelewy po prostu już nie tylko między agentem, który rozlicza transakcje, a tym małym sprzedawcą, każdym sprzedawcą, ale w ogóle między nimi, one po prostu w Polsce odbywają się w tak zwanym czasie rzeczywistym, czyli to już nie są sytuacje takie, że rzeczywiście warto było, banki były to oskarżone, przetrzymywać pieniądze klienta, bo można je było lokować na jakieś krótsze Pewnie. Nocna blokada w skali Polski to są kosmiczne pieniądze. Ale są dwa powody, że po prostu klienci już przestali to akceptować, domagają się właśnie im od banków, czyli od tych wszystkich instytucji płatniczych, ale również od drugiej strony szybkich płatności. No pierwszy powód jest to, że technologicznie jest to możliwe. To znaczy to, co się w Polsce odbyło w zakresie terminów, przelewów i przekazywania, czyli dojścia do, to jest symbolem tego jest ekspres eliksir Kiru, czyli po prostu w ciągu 15 sekund. Taki błyskawiczny przelew, tak. Tak, z konta na konto, prawda? To jest po prostu w ogóle, zresztą w niewielu krajach tak to... To dlaczego jestem ciekaw doświadczeń naszych słuchaczy, dlaczego mam wrażenie, bo to tego problemu chyba nikt nie badał, dlaczego te opóźnienia masowo występują albo późniejsze księgowanie? Bank dokonuje późniejszego księgowania, ale zostawmy ten wątek, panie prezesie. Jeśli pan pozwoli, jeszcze jedno pytanie. Kto może poprosić o taki terminal? Każdy przedsiębiorca może się do was zgłosić? Każdy i to jest ta odpowiedź, która jednak trochę wymaga uściślenia, jakby są dwa ważne warunki. My chcemy preferować właśnie tych, którzy są mali, prawda? Mały, średni biznes, nawet trochę wychodząc z naszych diagnoz, że duzi już mają. Jasne, duzi już mają. Ale co to znaczy mały podług fundacji? Podług fundacji oznacza, że po prostu ten, kto nie ma, ma do 5 różnych punktów, w których świadczy usługi albo sprzedaje. Bez względu na obroty, nawet jeśli te obroty są maleńkie? Bez względu na obroty i drugim warunkiem, bardzo ważnym, że przez rok nie akceptował przyjmowania kart. To znaczy generalnie my myślimy o tych, którzy w ogóle nie akceptowali, ale ten warunek roczny jest między innymi po to, żeby uniknąć takich prostej racjonalizacji, że ktoś dzisiaj ma i płaci, wymówi tę umowę obecną, którą ma i się zgłosi w ciągu jednego dnia do nas i powie proszę bardzo, ja chcę mieć przez rok za darmo. Tego chcemy uniknąć, bo uważamy po prostu, że to nie nie jest jakby naszą intencją. Naszą intencją jest upowszechnienie. Jasne. Upowszechnienie u tych, którzy jeszcze nie mają. Rozumiem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za spotkanie. Poproszę o jeszcze jedno. Przed godziną 13, jeśli pan pozwoli, pan dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa, jest moim gościem 20 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy wyobrażam sobie życie bez płatności gotówką? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową Sonda przed 13. Much communication in a motion without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, as the picture's changing every moment, and your destination you don't know. Pani Anna napisała, mam mieszane uczucia, ale jednak skłaniam się ku opcji, że nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania. Przyczyna jest prosta. Często część swoich zakupów żywieniowych, zwłaszcza warzywa, owoce, kupuję w małych warzywniakach czy na targach od lokalnych dostawców. Jakoś trudno jest mi sobie wyobrazić, że za 2 kilo ziemniaków czy pęczek włoszczyzny będę płaciła kartą. 7 trójek na początku 22. Czy wyobrażam sobie życie bez płatności gotówką? Za, a nawet przeciw. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja osobiście coraz rzadziej noszę gotówkę w portfelu, właściwie mam kartę i miałem ostatnio w pięknym mieście Krakowie przygodę, chciałem zapłacić za parkometr, za parkowanie chciałem zapłacić kartą, niestety nie udało się i musiałem zaprowadzić samochód na parking strzeżony, gdzie akceptowali płatność kartą płatniczą. Także kierunek jest dobry, tylko trzeba go dopracować, jestem za. Pan Jakub napisał, ostatnie miejsce, gdzie jestem zmuszony płacić gotówką, to piekarnia, autobus, bilet kupowany u kierowcy i niedzielna taca w kościele. A propos niedzielnej tacy w kościele, czytam w dzisiejszym Rzeczpospolitej, proszę państwa, że w jednym z kościołów na stołecznej Starówce pojawił się już terminal, w którym można zapłacić za gazetki. Na razie. 7 trójek na początku 22. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja jestem zdecydowanie przeciw płatności elektronicznej i mam dwa takie argumenty. Punkt pierwszy dla mnie, w dobie rozwijającej się technologii zwracam uwagę na niebezpieczeństwo możliwości śledzenia na tych zakupów przez organy skarbowe, administrację państwową, a także i przestępców. Mm-hmm. A następna rzecz jest taka, że w momencie, kiedy pozbędziemy się gotówki globalnie, z dużą łatwością będziemy mogli być poddani, chociaż to się wydaje nierealne, ale dużo rzeczy jeszcze kilka lat temu w Polsce wydawało się nierealne. Poddani czemu? Poddani temu, że na przykład w przypadku deflacji albo przy fikcyjnej deflacji będziemy zmuszeni do płacenia za trzymanie pieniędzy na koncie bankowym. Pani Janina napisała, w Polsce płatności gotówkowe mają się bardzo dobrze, ponieważ jest ogromna szara strefa. Nie ma potwierdzenia z karty, nie ma śladu płatności, to paragonu też nie ma, no i podatku VAT tudzież dochodowego. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Jest jeszcze jedno dość poważne niebezpieczeństwo. Wczoraj akurat w telewizji BBC skończył się ostatni serial Kto nam każe kupować? I tam było jasno powiedziane, że w momencie wprowadzenia kart kredytowych i oderwania płatności od gotówki, ludzie są hodowani jako konsumenci. Dwukrotnie więcej pieniędzy jesteśmy gotowi wydać, jeżeli płacimy kartą, a nie gotówką. Wiele przykładów na to wskazuje, panie Bartoszu, że po prostu szybciej zadłużamy się, prawda? Dokładnie i jesteśmy hodowani na konsumenta, pokolenie konsumentów. Łatwych też do kontroli wydatków, a do tego są wtedy tworzone reklamy, tak? No bo jeżeli jest możliwość łatwego kontrolowania, co kupujemy, to będą też bardziej agresywne i ukierunkowane na nas reklamy. Pan Krzysztof piszący widzi i jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Czeka nas permanentna inwigilacja. Co kupujemy, gdzie, jakie mamy preferencje. Najcenniejsze dane będziemy oddawać za darmo. No a banki będą się cieszyć z prowizji. Pani Małgorzato, witam. Halo? Witam Państwa. Ja tak samo jestem. Generalnie jestem przeciwniczką w ogóle płacenia kartami. Z paru powodów, bo generalnie jestem w stanie lepiej zarządzać swoimi finansami. Już pomijając, że płacąc wszystko kartami jesteśmy, można powiedzieć, faktycznie śledzeni i to nie wiadomo, czy przez życzliwe oczy, czy też nie. A wielokrotnie spotykałam się z sytuacjami za granicą, że będąc na wakacjach, że karta została w bankomacie i był duży problem z otrzymaniem pieniędzy, bo jak tutaj się w danym języku, załóżmy, kraju porozumieć. Był problem, już nie mówiąc o tym, że na stacji benzynowej cała kolejka ludzi została zablokowana, bo pan w eleganckim Mercedesie, w pięknym płaszczu nie miał ani grosza przy sobie. No, to się zdarza, nawet w najlepszej rodzinie. Pan Krzysztof oburzony, jak sądzę. Karty, terminale dla każdego, może jeszcze obowiązkowe, toż to granda. Nie mówimy, panie Krzysztofie, o obowiązku, na razie mówimy o promocji w wykonaniu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Pan Jarosław, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Dziękuję przede wszystkim za poruszenie tego tematu, bo to jest naprawdę ogromnie ważny temat, z którego niewielu ludzi sobie zdaje sprawę. No ja jestem oczywiście zdecydowanie przeciwko transakcjom bezgotówkowym jako wyłącznym. I powiem tak, no jest wiele teorii, które czy wiele się mówi na ten temat, jak to może wyglądać dalej. I moim zdaniem to już jest upowszechniane w telewizji, w mediach, w internecie. Kolejnym etapem może być po prostu rezygnacja w ogóle z karty i przyjęcie, że tak powiem, chipa, który za nas będzie te transakcje wykonywał. Proszę tak, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, co w sytuacji, kiedy po prostu stajemy się w jakiś sposób niewygodni dla władzy i ten chip zostaje wyłączony. A jeżeli się panu czy państwu wydaje, że to jest teoria spiskowa, to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kto 20-30 lat temu z nas by uwierzył, że będziemy kiedyś do dokumentów dawać odciski palców, robić sobie zdjęcia jak do makszotów, czy ściągać buty na lotniskę. No, technologia rzeczywiście przyspiesza. 27 minut po południu. Czy wyobrażam sobie życie bez płatności gotówką? Czekam na państwa komentarze. Tymczasem Jarosław Ryba, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Wydaje mi się, że obrót bezgotówkowy jest generalnie przyszłością. No, trzeba się z tym pogodzić. Oczywiście gotówka ma swoje zalety, takie jak chociażby teoretyczna większa anonimowość transakcji, natomiast obrót bezgotówkowy daje dużo więcej korzyści po stronie efektywności tych transakcji. Są one na pewno tańsze, są one szybsze, są one bezpieczniejsze. No i przede wszystkim taka jest przyszłość. W tym kierunku idzie cały rynek finansowy, a jeszcze lepszą przyszłością są pieniądze właśnie oparte na blockchainie. Te kryptowaluty, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, to taki eksperyment. Wydaje nam się, że w najbliższym czasie zostanie to zaadoptowane przez banki centralne i staną się one częścią takiego oficjalnego obiegu pieniężnego. Także z naszego punktu widzenia obrót bezgotówkowy powinien być propagowany, ponieważ on jest po prostu korzystny dla obu stron transakcji. Pan Marek napisał, wszystko fajnie z tym obrotem bezgotówkowym, super wygoda i tak dalej, ale jak się doda do tego możliwość analizowania, kto, kiedy, komu, ile i za co zapłacił, to mnie się tej wygody odechciewa. Pozdrawiam serdecznie, Marek. 7 trójek na początku 22. Pan Jacek. Panie Jacku? Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że to, co się dzieje niestety jest nieuchronne i to będzie się pogłębiało, tak jak kolega tu wcześniej powiedział, że będą chipy i po prostu w ten sposób. Niemniej ja jestem bardzo przeciw, tylko chcę przywołać obrazy z dawnego kryzysu w Argentynie, znaczy niedawnego kryzysu w Argentynie, kiedy ludzie atakowali banki, gdzie Bogu ducha winni pracownicy bronili się w tych bankach, a banki, które były głównie amerykańskie i zagraniczne, po prostu nie przelewały gotówki i jednym kliknięciem serwerowni i zablokowały wszystkie pieniądze i ludzie zostali po prostu tak jak stali. Gdy to tak będzie się pogłębiało, to w ten sposób się będzie to odbywało. No, ludzie po prostu będą w pewnym momencie bez niczego. Pan Marcin napisał, jeśli mały przedsiębiorca nie ma terminalu lub wymusza minimalną kwotę dla płatności kartą, często rezygnujemy z zakupów, bo w portfelu obecnie mamy więcej kart aniżeli gotówki. Panie Andrzeju, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym tylko jedną rzecz zauważyć, że tutaj zapominamy o jednej kwestii. Nosząc gotówkę jesteśmy narażeni na jej zgubienie, co się bardzo często ludziom zdarza. No, dlatego zwolennikiem nosić 20 zł, a resztę mieć w karcie. Tyle, że na zgubienie karty też, zdaje się, jesteśmy narażeni, prawda? Powiem szczerze, kiedyś ja jestem człowiekiem, który dosyć notorycznie gubi rzeczy. Aha. Jestem trochę taki rozszczepany i powiem szczerze, że kilkukrotnie zdarzyło mi się zgubić kartę i ani razu nie miałem z tego powodu problemu, ponieważ orientuję się dosyć szybko i można to zawsze. Rozumiem. Gotówki jednak nie zastrzeżemy i jednak gotówkę jak stracimy, to raczej mamy 99,9 szans, że jej nie odzyskamy. Doktor Jakub Górka, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Na dzień dzisiejszy gotówka w Polsce jest rozpowszechnionym środkiem płatniczym. Dlatego trudno sobie wyobrazić sytuację, by zniknęła z dnia na dzień. Natomiast na pewno możemy się spodziewać w najbliższej i dalszej przyszłości trendu, w którym płatności bezgotówkowe będą zastępowały płatności gotówkowe. W Polsce tej gotówki mamy relatywnie dużo, na przykład porównując do krajów skandynawskich. Dlatego też gotówka oczywiście będzie cały czas powszechnie używana. Natomiast takie programy jak tenże wprowadzające terminale płatnicze do firm, czy też upowszechniający płatności dokonywane poleceniem przelewu, przy wykorzystaniu takich systemów płatności mobilnych jak BLIK, oczywiście przyczynią się do tego, że znaczenie gotówki w transakcjach płatniczych zmaleje. To już prawie 12.32. Moim gościem jest pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Próbując przekonać ludzi do obrotu bezgotówkowego, często mówi się, że to jest transakcja wygodna. Zastanawiam się, na czym polega ta wygoda. Może pan mnie przekona, bo sprawdziłem empirycznie, rulon banknotów waży porównywalnie do kilku kart płatniczych. Także dźwigać tego nie trzeba. Dokładnie. To znaczy mamy dzisiaj dwa trendy. Jeden, który jest skojarzony niejako, to trzeba powiedzieć wprost, ze swojego rodzaju tradycją pewną, kulturową i wolnością w szerokim tego słowa znaczenia, czyli z gotówką. Tak. I tutaj bez względu na to, co dodamy, jak nie uzasadnimy obrotu bezgotówkowego, to jednak gotówka ma te cechy przynależne tym dwóm atrybutom głównym, których nie zastąpimy w płatnościach bezgotówkowych. Mówi... No i płatności, tak? Chciałem użyć jeszcze jednego argumentu, przechodząc dalej, ale proszę skończyć wątek. No i mamy ten drugi argument po stronie płatności bezgotówkowych, gdzie jest niejako swojego rodzaju większa łatwość, przynajmniej pozorna, dokonywania tych transakcji. Też kolejne ryzyka związane z płatnościami w ogóle bezgotówkowymi i nowym obiegiem płatności, bo przecież to nie muszą być płatności kartą. W Chinach mamy prowincję, gdzie wszystkie płatności dokonywane są za pomocą chipu. Jest to w tej chwili w jednej z prowincji testowo wprowadzone, gdzie wychodząc do sklepu, my w ogóle za nic nie płacimy. My jesteśmy od momentu wejścia skanowani. Czyli to, co my kupimy, automatycznie podlega skanowaniu i po prostu idziemy. Wychodzimy z tym koszykiem, idziemy do domu. Nikt od nas niczego nie pobiera, a system z automatu pobiera z naszego konta środki za wydane zakupy w sklepie, bądź to inne płatności czy usługi, jakiekolwiek korzystamy. Panie profesorze, pytanie, czy to jest ten kierunek? Mówi się o tym, że to jest, używa się takiego argumentu, że to jest forma transakcji tańsza. No przyznam, że dyskutowałbym, bo pomijam fakt, że przez dekadę byliśmy, o czym wspomniałem, ofiarami po prostu drenażu. Mieliśmy najwyższe opłaty interchange w Europie. To się zmieniło, jak wiemy, ale nadal takie transakcje przecież kosztują. W skali nawet małego przedsiębiorstwa to być może są to niebagatelne kwoty, kiedy liczy się każde 100 zł. Dokładnie tak. Zapominamy o jednej rzeczy, mianowicie, żeby wdrożyć w instytucjach finansowych, w tym również w bankach, które takimi instytucjami są, i później w firmach, jakiekolwiek rozwiązania, które mają być takimi, które nie wymagają angażu tego do fizycznej obsługi gotówki, to te rozwiązania kosztują i nie są to rozwiązania tanie. Więc zapominamy o tym, że najpierw trzeba ponieść gigantyczne nakłady, żeby wdrożyć pewne funkcjonalności. I tutaj, jeżeli porównamy to chociażby z opłatami, jakie trzeba zapewnić w instytucjach finansowych, tych, które mają obsługę gotówkową, czyli pewne standardy, norm w zakresie tego, jak to ma być liczyć, sprawdzenie na drugą rękę, prawda, dodatkowo transport tej gotówki, zapewnienie dróg. Dokładnie, dokładnie, więc nie jestem taki pewien, czy jeżeli dodamy do tego te koszty związane z nowymi systemami, czy jest to rozwiązanie tańsze. Jaki będzie wynik? Z drugiej strony, bo ten argument często pada, wypada o tym wspomnieć, wprowadzenie obrotu bezgotówkowego ma być elementem walki z szarą strefą. No, według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową udział naszej szarej strefy w PKB to ponad 19%, ale są i oceny, ja się raczej tego trzymam, Uniwersytetu Ekonomicznego w Lincu. I jest to kilka punktów procentowych więcej. Niemniej ta szara strefa w Polsce jest wciąż znaczna. Będzie to karty skuteczne narzędzie w walce z szarą strefą? Niejako, jeżeli przy całkowitej eliminacji obiegu gotówkowego, niewątpliwie by to była pełna kontrola, która istotnie na pewno w pierwszych latach podniosłaby, wypełniłaby tą lukę podatkową w tego typu rozumienia. Natomiast trzeba od razu dodać, że takie rozwiązanie generowałoby w średnim okresie czasu powstanie alternatywnych kanałów zastępowania tożsamości, zastępowania płatności, kraju rezydualnego i tak dalej. Czyli mówiąc inaczej, ludzie nie chcą być, zwłaszcza w tej części Europy, do których również zaliczają się Niemcy, zwłaszcza dawne Niemcy Wschodnie, czyli dawne NRD, którzy nie chcą kontroli w rozumieniu takiej, jaka była sprawowana po 1945 roku na terenie dawnego bloku wschodniego. Widać to zjawisko w Niemczech, widać bardzo we Włoszech, widać po prostu niechęć. W 2012 roku zakazano na przykład włoskim firmom przyjmowania płatności w gotówce dla kwot powyżej 1000 euro, a potem dwa lata później musiały udostępniać możliwość wykonywania płatności bezgotówkowych dla kwot od 30 euro w górę. Tak więc próbowano takimi metodami administracyjnymi zmuszać do używania kart, no nie zadziałało, bo 82% wszystkich transakcji we Włoszech dokonywanych jest gotówką. Panie profesorze, widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden wątek. Mianowicie przy upowszechnianiu kart płatniczych będziemy wydawali na za dużo, w efekcie będziemy się zadłużali. Na ten efekt zwracali uwagę słuchacze. Ja posłużę się takim bardzo świeżym przykładem. Otóż Lotto upowszechniło w terminale w kolekturach. 870 kolektur wyposażono w terminale. Pierwsze testy, pierwsze doświadczenia. Proszę zgadnąć, co się okazało. No, niestety nie znam tych danych. Ale podpowiem, że po prostu gracze kupowali więcej niż zazwyczaj. Nie ma w tym niebezpieczeństwa? No, to jest naturalne ryzyko. Jest to naturalne ryzyko, naturalna skłonność do tego, żeby po prostu wydawać więcej na kredyt. Ja bym dodał do tego jeszcze jeden element. Ta tendencja jest napędzana, no, jeżeli patrzymy, ile jest papierowego obiegu pieniądza, jaki to jest wolumen, to jeżeli zostałby on przekierowany do systemu zamkniętego, bankowego, w Europie, na świecie, w Polsce, to automatycznie zwiększyłyby się nam cała baza, że tak powiem, aktywów, łącznych aktywów instytucji finansowych, podnosząc współczynniki. Z punktu widzenia tych instytucji byłoby to bardzo dobre. Z punktu widzenia klientów no niekoniecznie, bo wtedy jest to jeden z elementów, o którym pan wspomniał, czyli zadłużanie się, mając jakieś pewne limity, a tego z reguły nie kontrolujemy, mając z reguły debety do jakichś określonych dni, które są nieoprocentowane, potem wchodzi to w oprocentowanie rzędu 12-14% w zależności od banku, no i o to bankom chodzi. No i to, jeżeli przeliczymy, to na jednym kliencie nie jest to duży zarobek, ale jeżeli przeliczymy, że tych klientów liczymy w milionach, no to już wtedy dochody danej instytucji liczymy w milionach, jeżeli nie w miliardach, jeżeli mówimy o instytucjach globalnych. Kiedyś rozmawiałem ze swoją panią ze swojego banku, która za wszelką cenę chciała mnie przekonać do karty kredytowej. Odmówiłem, ale tak z ciekawości oczywiście zapytałem i udzielono mi odpowiedzi, co mnie zadziwiło, bo ja bym nie udzielił pewnie i tym bym się nie chwalił. Zapytałem mianowicie o to, ilu klientów w tym banku nie spłaca w terminie tych limitów na kartach kredytowych. W moim banku padła odpowiedź 70%. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, jest państwa gościem. Dodajmy, Narodowa Rada Rozwoju. 19 minut do 13.07, trójek na początku 22. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panie panu. Kubo, tak. wyobrazić to sobie możemy wszystko, tylko po co? Bo teraz ja na przykład wyprowadziłem sobie na wieś i tutaj naprawdę rolnik ma prawo sprzedawać swoje produkty. Ja nie wyobrażam sobie jakby funkcjonowania mniejszych regionów, a nawet w mieście płacenia za drobne rzeczy po prostu kartą, bo każdy w domu musiałby mieć terminal. No. Ale nie, w terminalu pan nie musi mieć, ale musi pan mieć kartę. Natomiast można sobie wyobrazić taką sytuację, że niebawem, i to jest bardzo bliska perspektywka. Mianowicie taki rolnik pójdzie do urzędu gminy, a tam się okaże, że wszelkie płatności związane z jakimiś opłatami można realizować tylko za pomocą karty płatniczej. No właśnie dlatego ja jestem przeciwny chyba temu. Wyobrazić sobie to mogę, tylko że nie chciałbym, żeby tak było mimo wszystko, że jednak łatwiej wielokrotnie będzie nam załatwić sprawy gotówkowo, bo mam tą gotówkę, wyciągam i nie ma sprawy. A z kartą zawsze będzie, a to połączenie nie działa, a to coś innego. No, wydaje mi się, że dużo, dużo więcej problemów będzie. Rozumiem. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ja uważam, że ludzie, którzy mają problem, pani, która się wcześniej wypowiadała na temat śledzenia ludzi i tak dalej, ja uważam, w takim razie powinni ludzie zrezygnować też z internetu, prawda, z telefonu komórkowego. Po co pani pisze maile, skoro może wysyłać listy pocztą? Może panie Mariuszu nie pisze, o czym nie wiemy, ale muszę... No więc właśnie, także pojawił się problem, panie Kubo, kiedyś w Niemczech, prawda, ja dostałem banknot o nominale 500 euro i odmówiono mi przyjęcia tego banknotu na stacji benzynowej, prawda. To nie tylko w Niemczech, z takim banknotem jest problem w wielu krajach, bo budzi po prostu pewne obawy, pewne podejrzenia. Powiem, ja używam karty, tylko i wyłącznie karty od roku. Staram się tej gotówki mieć jak najmniej, bo tak jak mówiłem, tuż do toalety w Niemczech nie wejdziemy. Musimy zapłacić 70 eurocentów, przejść przez bramkę, prawda, też kartą tego nie uiścimy, ale to jest wygoda, uważam, pełna kontrola przede wszystkim w kraju, gdzie uciekło tyle miliardów złotych. Powinno w pewnych częściach, w pewnych grupach powinny być te płatności właśnie kartą. Elektroniczne płatności powinny zostać prowadzone i tych pieniędzy by po prostu nie uciekało nam nie przeciekały państwu przez palce. Rozumiem pana argumenty. Nawiązał pan do telefonu słuchaczki. Nie jest ta słuchaczka jedyną osobą, która podziela pewne obawy. Pan Jan napisał, obrót gotówkowy to jest kwestia wolności osobistej. Delegalizacja gotówki to totalna inwigilacja bankowo-fiskalna. 7 trójek na początku 22. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Postęp cyfryzacji jest tak wielki. Rewolucja cyfrowa przynosi nam coraz to nowe rozwiązania, o których jeszcze niedawno nawet byśmy nie pomyśleli, nie wyobrażaliśmy sobie, że prawdopodobnie dojdzie do sytuacji, kiedy nie będziemy posługiwali się gotówką, tylko wirtualnym sposobem rozliczeń, i niektóre kraje już podejmują w tym kierunku działania. Kraje skandynawskie, co prawda tam też są opory, bo ludzie chcą mieć do czynienia z pieniądzem, chociażby po to, żeby słyszeć piękny szelest pieniądza, ale nie ulega wątpliwości, że rewolucja cyfrowa doprowadzi w końcu do tego, że udział obrotu gotówkowego będzie bardzo malał i to bardzo szybko będzie malał. Jest cały szereg korzyści z tego tytułu, że mamy bezgotówkowy. Korzyści polegają na tym, że jest to po prostu tańsze, bo samodrukowanie, chronienie pieniędzy, przewożenie pieniędzy i tak dalej są ogromne koszty. Ponadto obrót bezgotówkowy sprzyja przeciwdziałaniu szarej strefy i przeciwdziałaniu różnego rodzaju przejawom prania brudnych pieniędzy. Natomiast tradycja i przywiązanie do obrotu gotówkowego jest tak silna, że pewnie w Polsce będzie to jeszcze długi proces. Za chwilę pan Andrzej, potem Eliza, zatem logiczne, że przed nami czas relaksu. Spróbujmy. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Panie Kubo, ja już wstydź się przyznać, ile jestem przedsiębiorcą. Oczywiście mam terminal. Mhm. Ale powiem panu tak, przychodzi do mnie klient... Ale nie używam, tak? Nie, absolutnie. Używam. Przychodzi do mnie klient i ma zapłacić. Ja może zapłacić kartą? Tak, oczywiście. Tylko, że ja panu, jak pan mi zapłaci gotówką, tam jest bankomat, mhm. to proszę pana, ja panu dam 4,5% rabatu. O, dużo. 90% ludzi, bo ja mam czystą gotówkę tego samego dnia, mm-hmm. a tak musiałbym zatrudnić kobietę jakąś, mm-hmm. do która mi to wszystko będzie sprawdzało, jakie pieniądze zeszły, od kogo zeszły, gdzie, a tak mam czystą gotówkę, to jest nieprawda, że to jest prostsze. Prostsze jest dla tych, którzy to emitują, ale nie dla nas. Dla nas małych przedsiębiorców jest to naprawdę duże utrudnienie. Dziękuję panu bardzo. Nie jest pan, panie Andrzeju, jak sądzę, w Polsce odosobniony, a na pewno jest wiele takich przypadków, takich propozycji we Włoszech, z czym się wielokrotnie spotkałem. Też propozycja rabatu w zamian za płatność gotówką. Panie Elizo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Rozśmieszyło mnie to, że znowu za panem Andrzejem się połączyłam. Przy innym temacie. Dlatego skłoniło mnie do takiego małego, niewybrednego żarciku. No właśnie. Ale do rzeczy. No, chodzi o to, że ja rozumiem, że cyfryzacja postępuje, że to jest w pewnym sensie wygodne i potrzebne, ale z drugiej strony nie wiem, czy ktoś poruszył już ten temat, bo ja nie słuchałam od początku, ale mi się wydaje, że jest takie jedno podstawowe zagrożenie, że może nam zabraknąć prądu. I to mi wtedy? Się wydaje, tak, i właśnie co wtedy, jak będzie tylko obrót bezgotówkowy, czy w ogóle wszystko będzie podlegało cyfryzacji, wrócimy. Czy jakiś konflikt zbrojny, czy wystarczy większa śnieżyca i widzimy co w sklepikach, gdzie jest kasa fiskalna, no nie można to robić zakupów, no prosta sprawa. Wrócimy do wymiany towarowej pewnie. Pani Julio, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja jestem zwyczajną kurą domową i chciałam przedstawić swoje zdanie na temat karta versus gotówka. Otóż byłam wielką zwolenniczką karty płatniczej, karty kredytowej nigdy nie używałam. Jest to kawałek plastiku, który noszę w portfelu. Jak się zgubi, to portfel to zablokuje, więc czułam się bezpiecznie. Gotówki nigdy nie nosiłam przy sobie. Mhm. Do momentu, kiedy miesiąc temu sprawdziłam sobie, ile pieniędzy wydaję miesięcznie, myśląc, że mój budżet nie przekracza 4000 zł na trzyosobową rodzinę. I co się okazało po tym sprawdzeniu? Że wydaje 6. Mm. A skąd te dwa? Otóż okazało się, że tutaj poszłam, kupiłam jakiś bucik, tam kupiłam jakąś ramkę fotograficzną, a tutaj na zakupy wydałam zamiast 200-300 zł. Posługując się, niech zgadnę, kartą kredytową? Dokładnie, mhm. dokładnie. Także myślę, że umiar należy znać pomiędzy karta versus gotówka. Dlatego teraz swój budżet będę planować na podstawie gotówki, czyli wyciągam całą kwotę miesięczną raz, czyli na przykład 5000 zł, wydaję gotówkę i rządzę się pieniędzmi z szuflady. Pozdrawiam, przepraszam, że kończę, bo już powoli audycja nam się kończy. Ktoś napisał, zarówno ja, jak i moi znajomi jesteśmy młodymi ludźmi. 25-30 30 lat prawie w ogóle nie używamy gotówki. Między sobą rozliczamy się szybkimi przelewami blik na numer telefonu, dzięki któremu pieniądze między kontami przekazywane są natychmiast. Wprawdzie zawsze mam w portfelu awaryjne 50 zł, ponieważ w dalszym ciągu jest wiele punktów, które nie posiadają terminali. Pan Tadeusz jeszcze. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie i te dwie panie, które przede mną rozmawiały. Właśnie ukazało się, co to znaczy gotówka, a karta. Przykładowo jest jedno zapytanie i jak słuchacze, którzy słuchają, zapytamy się, jest nowy sprowadzony, jak to mówią, mandat, nie? I przykładowo ja przekraczam i mam tam 200, 100, bo wiadomo, nie? A ja nie posiadam karty. I co wtedy zrobimy? No, wtedy może pan zapłacić, odroczoną płatność i płaci pan na przykład przelewem. No, a czego tego nikt to nie powiedział? Tyle wiadomości, tyle co było o tym, jak mu rozrabiane bagno w błocie, bo jest nowoczesność, nie? Dobrze, ja się zgadzam. Dopiero do syna dzwoniłem, który po prostu przelewa, płaci mi za internet, za telefon, bo mu tam 10 zł taniej, nie? I dopiero rozumiem, że syn rozjaśnił sytuację. Pozdrawiam pana, panie Tadeuszu. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry. Króciutko, panie Marcinie. Postaram się. Jeśli chodzi o płatności kartą, to od wielu lat wyłącznie wykonuję płatności kartą, nie noszę gotówki, aczkolwiek ta inwigilacja jest w jakiś sposób niepokojąca. Natomiast pan zadał takie pytanie, w czym jest łatwiejsze płacenie kartą i chciałem powiedzieć, że na pewno dużo łatwiej jest posługiwać się za granicą. Może z wyjątkiem Niemiec, bo oni nierzadko teraz należą do sieci Visa bądź Mastercard. Natomiast no, bardzo dużym ułatwieniem dla mnie jest, jeśli chodzi o kurs, to, że brak konieczności wymiany gotówki, później zostają jakieś pieniądze, nie wiadomo co z tym zrobić, a w momencie, kiedy się płaci kartą, to... To ten problem znika. Problem tylko i pytanie, jakim kosztem, ale to już wątek dodatkowy. Cezary Dziugieł, ekspert e-płatności. Jeżeli chodzi o technologię, która jest w Polsce, no to jesteśmy zdecydowanie w czołówce światowej. Między innymi pod kątem terminali z funkcją zbliżeniową, no to poza nami są chyba jeszcze dwa państwa na świecie, które są tak dobrze rozwinięte. Jeżeli chodzi o sklepy, no to wyróżniamy przede wszystkim taki podział na tych, którzy jeszcze nie wprowadzili kart i tych, którzy już wprowadzili. I ci, którzy jeszcze nie wprowadzili głównie ze względu na to, że boją się z jednej strony być może kosztu, który historycznie kiedyś był dość wysoki procesowania kart. Przez ostatnie kilka lat to się znacznie zmieniło, drastycznie wręcz. Natomiast ci, którzy już wprowadzili te płatności bezgotówkowe, wprowadzili do swojej działalności terminal, najczęściej odnotowują wzrost obrotu, nawet sięgający do 30%. Dodatkowo koszty obsługi strumieni pieniężnych są zdecydowanie niższe w przypadku obsługi gotówkowej. Jeżeli chodzi o poziomy opłat w tej chwili, no to one są, powiedzmy, w tej chwili zrównane, jeżeli chodzi o poziom obsługi bezgotówkowej, poziom obsługi transakcji gotówkowych ze względu na tam koszty, kradzieże, manko, pomyłki kasjerskie. Natomiast to, czego przedsiębiorca nie widzi, nie wprowadzając terminala płatniczego, to nie widzi swojej straty, czyli ilu klientów omija jego punkt, wiedząc, że nie może zapłacić kartą. 8 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Narodowa Rada Rozwoju. Witam pana, panie profesorze. Witam państwa serdecznie. I pan doktor Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Witamy pana. Tak, jestem, melduję się. Dziś na pytanie, czy wyobrażam sobie życie bez płatności gotówką, 34% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 66% odpowiada, że nie. O krótkie odpowiedzi panów proszę, bo czasu niewiele. Pan prezes Mieczysław Groszek, panie prezesie, rozmawialiśmy o tym użyczeniu terminali na rok, a co po roku? Co dalej? No, po roku mamy głębokie przekonanie o tym, że będzie kontynuowane to na zasadach komercyjnych, ale nie na zasadzie przymusu, bo takie były echa w niektórych wypowiedziach, tylko na zasadzie głębokiego przekonania, jak to się przydaje i jak to w ciągu tego roku i właśnie można było sprawdzić przyjazność czy łatwość obsługi. Te elementy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli szybkim przelewie na z rachunku kartowego. I również to, co w ostatniej wypowiedzi było, właśnie wzrost obrotów, bo to jest też udowodnione. Czyli po roku ponosimy normalne, rynkowe, pełne płatności. Panie profesorze, to mógłby być istotny element w walce z szarą strefą, upowszechniany, opinia jednego ze słuchaczy, upowszechnianie kart płatniczych, terminali, no pod jednym wszakże warunkiem, że w ogóle zrezygnujemy z obrotu gotówkowego. To ma się stać, o czym wspomniałem niebawem, na przykład w Norwegii. Wyobraża pan sobie takie rozwiązanie, taką sytuację w Polsce? Ja za chwilę odpowiem na to pytanie, ale wyjdę od czego innego. Jestem jak najbardziej zwolennikiem płatności bezgotówkowych, tak, między innymi za pośrednictwem kart kredytowych, bo to jest kart jako takich, bo to jest dzisiaj powszechny standard. Natomiast żeby to zrównoważyć, to absolutnie nie popieram całkowitego wyeliminowania papierowego obiegu pieniądza. Bo on jest jak gdyby powinien być substytutem płatności w każdym demokratycznym państwie prawnym. I przykład Norwegii, można powiedzieć nowoczesny, no ale pytanie co w zamian? Mamy rozwijający się rynek kryptowalut, u nas, prawda, dzisiaj napiętnowany, mówię, u nas w Polsce i ryzykowny, nie tylko u nas, ale mamy dzisiaj ponad 100 funduszy kryptowalut, z czego 84 powstały w 2017 roku. Panie redaktorze, bo jeśli profesora można też wesprzeć, bo akurat nie będziemy się spierać, a wprost przeciwnie, ja też tak uważam. Jakkolwiek i nazwa, i moje wypowiedzi wskazywały, że jestem jednoznacznym zwolennikiem płatności bezgotówkowych, też nie głoszę tezy, że gotówka powinna zniknąć i w związku z tym jeden przymus wcześniejszy płacenia gotówką zastąpić innym przymusem akceptowania kart albo innych płatności bezgotówkowych. My chcemy, aby te formy były równoprawne, czyli nie trzeba było po prostu rozglądać się, pytać i z zażenowaniem chować albo wyciągać kartę, tylko powiedzieć: wchodzę i wiem, że mogę albo zapłacić gotówką, albo kartą. I to jest ten taki najważniejszy cel działania naszej fundacji. No, to cel jest chyba jasny, po prostu zwiększenie udziału w rynku transakcjami dokonywanymi za pomocą karty. No to leży po prostu w państwa interesie. Przez realną dostępność, prawda? Czyli przez z jednej strony zainstalowanie takiej ilości terminali, żeby nie było po prostu wątpliwości, że ja tam mogę zapłacić, a po drugie, i to jest bardzo ważne z tych wypowiedzi, i profesor Męczyńska bardzo sensownie powiedziała w ogóle, że tu jest bardzo duże obciążenie przyzwyczajeniami i tradycją. W związku z tym my byśmy chcieli również działać po stronie przekonywania użytkowników kart, nie tylko tych, którzy zainstalują terminale, kart, że to jest dobre. Jedno zdanie, ja się pan profesor Raczkowski, bardzo proszę. Pan prezes ma również podobne zdanie, bo tak, jeżeli to zbilansujemy, zrównoważymy, to się ochronimy, zabezpieczymy przed innymi ryzykami, które już na świecie są. W Polsce również. Nowe technologie niosą, zwłaszcza w kryptowalut. One będą wchodziły do obiegu światowego, już weszły. No chociażby Goldman Sachs uruchamia pierwszą platformę handlu kryptowalutami i tam będą potrzebne ogromne nakłady, żeby zarówno to wdrażać, jak i bronić się przed tym, co nas czeka. Profesor Konrad Raczkowski, wcześniej dr Mieczysław Groszek, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne systemu leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki XXL 7,95 za kilogram. A czekolady z orzechami laskowymi Finker, mleczna lub deserowa 2,65 za opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Już teraz w Lidlu.